mam w sobie light i flow, yo. Mam w sobie light i flow, yo. Mam w sobie flow, yo i light. Tak. Yo. Okej, okay, jest tak. Pięknie. Piosenka zaczyna się tak. O future. Mój fiut nie jest za duży, ani za mały. Nie mam kompleksu z powodu rozmiarów pały. Nie mam kompleksu z powodu bicepsów. Za to mam katar w środku lata i w chuj tekstów. Nie znam mów, za to znam to tempo. Mam w głowie rymów brud i ufam patentom. Yo, mam w sobie flow i tą niepojętą moc i piękną, serce pękło. Oh, yo, mam w sobie flow, oh yeah. Mam w sobie dzisiaj light, całą noc spokojnie. Jak odniosę w sobie light, bo nie hardcore. Więc daj to tutaj, albo tutaj, dawaj to. Mam light i flow, flow i light, yo, aj. Ściekasz się, bo gryzę cię tak jak bike fight. Gryzę, został ogryzek z Majka. Gryzę, bo mam w sobie light jak za bajkla. Mam w sobie high jak Jamajka. Jak Ichigo, Kurosaki, Bankai. Zapadła klamka, a ja mam klucz do zamka. Mniej więcej taki i nie znam tych, co mają jakiś większy sens, by wyrazić to, co chcę mniej więcej. Na luzaku, dzieciaku. Na luzaku, dzieciaku. Posmakuj tego rapu. Jestem MC w jednej ręce. Mam napój w drugiej ręce. Mike na łapu zapu. I mam light, mam w chuj tematów. Jeszcze prędzej pędzę przez ten ride wariatów. Nie mam w sobie funku, nie czuję bluesa. Nie wiem czemu z jazzu, więc mnie nie zmuszaj. Nie tańczy czarczy, nie lubię gitar. Mam w sobie light dzisiaj, tak jak zazwyczaj. Witam, aj.